ręce mieć. Iść przez pole bitwy chcesz czy biec? Chyba chcieć, prosta rzecz. Element gonitwy, chcieć to móc, chcieć to mieć. Nie poddawaj się nigdy, mogę cię oskrzydlić, leć. Możesz zdobyć szczyty Everest, jeśli będziesz biegł. To jest jak najlepszy seks, a tym jest ten tekst. Piękni, młodzi, bogaci, do nas należy ten świat. Nie przestawaj, siostra, brat, patrz. 10 000 godzin wstecz, nie wiedziałeś, lecz planowałeś i wygrałeś mecz. Dzisiaj jest jak ciecz, albo kiepski sketch, ale nie w tym rzecz. Trzymaj prosto miecz, niech trzaska bić, mogę cię uskrzydlić. Nie przestawaj tak jak serce bić, masz pół za to krzycz. I zdobyć tą twierdzę zamiast iść i pić, siedzieć i tyć. Dawaj, dawaj, masz się za co złapać, to się za to chwyć. Prosta sprawa, zapierdalaj z tymi, nie przestawaj. Nie przestawaj, upadłeś to wstawaj. Z każdym krokiem, rok za rokiem bliżej, dawaj, dawaj. Rany się wyliża, postawa to podstawa. By być wyżej musisz sobie przyrzec, nigdy nie przestawać. Więc nie przestawaj, upadłeś to wstawaj. Z każdym rokiem, krok za krokiem bliżej, dawaj, dawaj. Rany się wyliża, postawa to podstawa. By być wyżej musisz sobie przyrzec, nigdy nie przestawać. Luz od rana, koncert dla nas. Miejsca stojące, pokojące dźwięki piana. Ups, niezapowiedziana zmiana w planach. Przejścia niepokojące jak strzał shotguna. Szczęścia chodzą parami, nieszczęścia w grupach. Nawet gdy się staramy, czasem trzeba upaść. Dziś się ogarniamy, nie zalewamy w trupa. Przyczyna niesie skutek jak Biggie i Tupac. Wszak upadamy po to, by się podnieść. Gdy nie możemy wstać, poleżeć też jest dobrze. Zachęcamy ułożyć się wygodnie. Gdy wybierzemy trwać w parterze aż po pogrzeb. Houston, mamy problem, który się piętrzy. Mnóstwo sugestii, dziś nie dziś się na język. Bóz to wytężyć swój umysł jak mędrcy. Lustro odbijać lubi twarz zwycięzcy. Więc ty nie przestawaj, upadłeś to wstawaj. Z każdym krokiem, rok za rokiem bliżej, dawaj, dawaj. Rany się wyliża, postawa to podstawa. By być wyżej musisz sobie przyrzec, nigdy nie przestawać. Więc nie przestawaj, upadłeś to wstawaj. Z każdym rokiem, krok za krokiem bliżej, dawaj, dawaj. Rany się wyliża, postawa to podstawa. By być wyżej musisz sobie przyrzec, nigdy nie przestawać.